Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güven sağlayıp yaptıkları sözleşmelerle Kureyşlileri alıştırdığı, onları kış-yaz yolculuğuna alıştırdığı için onlar da kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan güvende kılan bu evin Rabbine kulluk etsinler.